do 50 rate 0% na cały asortyment z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0% do 14 sierpnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Wybiła właśnie godzina 8, mamy sobotę, 3 dzień sierpnia. Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. Ministerstwo Spraw Zagranicznych odradza podróże do Libanu, Izraela i Iranu. Sprawa psa, który zeskoczył z kolejki linowej w Zakopanem pod lupą policji i prokuratury. Protest aktywistów klimatycznych przed drugim warszawskim koncertem amerykańskiej gwiazdy pop Taylor Swift. Przed podróżami do Libanu, Izraela i Iranu ostrzega Polaków MSZ. Podkreśla, że opuszczenie tych krajów będzie coraz trudniejsze. No wszystko przez rosnące napięcie na Bliskim Wschodzie. Zaostrza się konflikt między Izraelem a wspieranym przez Iran działającym z terytorium Libanu Hezbollahem, mówił rzecznik resortu spraw zagranicznych Paweł Wroński. Tam się toczy realna wojna. Lecą pociski, spadają, mogą być zabici Iranni. W izraelskim ataku przeprowadzonym w Teheranie zginął lider Hamasu Ismail Hanij. Iran oświadczył, że nie pozostanie to bez odpowiedzi, dodaje Paweł Wroński. Wypowiedzi przywódców Iranu zapowiadających odwet na niedawno zakończonym pogrzebie Ismaila Hanijego wynika, że niebawem. Lot zawiesił rejsy do stolicy Libanu, Bejrutu. Narodowy przewoźnik odwołał także loty do Izraela. Prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego nowelę ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Andrzej Duda zrobił to w trybie kontroli prewencyjnej, czyli bez jej podpisania. Decyzją prezydenta nie jest zaskoczony Paweł Bliźniuk z Koalicji Obywatelskiej. Pan prezydent dalej nie wyszedł poza te partyjne okowy i dalej podejmuje decyzje stricte na podstawie partyjnych motywacji. Jest to smutny dzień też. Mamy kolejny etap destrukcji polskiego wymiaru sprawiedliwości, bo przypomnijmy, ustawa przeszła przez Sejm, przez Senat. Wydawało się, że wystarczy już tylko podpis i akceptacja pana prezydenta, a tutaj mamy skierowanie do Trybunału Konstytucyjnego, który jest też skrajnie upolityczniony. Skierowana do Trybunału nowela zakładała, że skład KRS-u znów mają wybierać sędziowie, a nie jak obecnie Sejm. Więźniowie wymienieni przez Rosję i państwa Zachodu są już w domach. To była największa taka operacja między służbami od zakończenia zimnej wojny. Komentarze ze świata zebrał Michał Jędrkowiek. Redaktorka naczelna Wall Street Journal, Emma Tucker, przyznaje, że jest coś niewłaściwego w wymienianiu niewinnych ludzi za przestępców. Ale chcieliśmy mieć go z powrotem. Tym człowiekiem jest Iwan Gerszkowicz, korespondent dziennika w Rosji, skazany za szpiegostwo. Według Amerykanów niesłusznie. Był jednym z 16 więźniów, których Rosja wydała w zamian za 10 swoich obywateli, w tym chłopca i dziewczynkę. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow przyznał, że to dzieci szpiegów. Nie znają rosyjskiego, nie wiedziały nawet, że są Rosjanami, więc Putin powitał ich mówiąc Buenos noches. Prezydent USA Joe Biden dziękował za pomoc w operacji partnerom z Europy, w tym Polsce. Jeśli ktoś ma wątpliwości, czy sojusznicy mają znaczenie, mają. To pokazuje, dlaczego warto mieć na świecie przyjaciół. I Rosja, i USA zapowiadają starania o uwolnienie kolejnych więźniów. Michał Jędrkowiak, Polskie Radio. Policja bada sprawę psa, który sam jechał na krzesełku kolejki linowej na Polanie Szymoszkowej w Zakopanem pod kątem naruszania ustawy o ochronie zwierząt. Pies zeskoczył z wysokości 4 piętra. Wczoraj okazało się, że nie przeżył tego upadku, mówi Justyna Rataj-Mykietyn z prokuratury w Nowym Sączu. To jest informacja, która została przekazana przez prokuraturę nową w Zakopanem, w której aktualnie zarejestrowano materiały. Trwa analiza do tej pory zgromadzonego materiału dowodowego. Prowadzone są oględziny monitoringu zabezpieczonego na miejscu zdarzenia. Właściciel psa jechał tą samą kolejką linową z dwoma innymi psami na smyczy. Za znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem nad zwierzęciem grozi do 5 lat więzienia. Dla jednych jest królową popu i fenomenem, dla innych członkiem grupy uprzywilejowanych, która ma największy wpływ na pogłębiający się kryzys klimatyczny. Amerykańska gwiazda Taylor Swift zagra wieczorem swój trzeci i ostatni koncert na Stadionie Narodowym. Przed wczorajszym występem protestowało ostatnie pokolenie. Aktywiści klimatyczni przykleili się do jezdni i trzymali baner "Nie stać nas na superbogaczy". Agnieszka Jasik. Nie przeszkadza im jej muzyka. Wręcz przeciwnie, wiele osób z ostatniego pokolenia bardzo ją lubi. Problemem nie jest dorobek muzyczny Taylor Swift, wskazują aktywiści. To nie jest personalnie wymierzone w nią. To jest personalnie wymierzone w każdą osobę, która jest tym 1% najbogatszych ludzi na świecie, która emituje tyle samo, co 66% najbiedniejszych ludzi na świecie. Mówiła jedna z protestujących, dodając, że tutaj cytat, ci ludzie żyją na nasz koszt. To nie są takie działania, które mogą rzeczywiście coś bardzo zakłócić, ale mogą zwrócić uwagę bardzo wielu osób, chociażby na to, ile uwagi poświęcamy zagrożeniom związanym z katastrofą klimatyczną, a ile uwagi poświęcamy artystom pop. Oceniła socjolożka Katarzyna Czajka-Kominiarczuk. Majątek Taylor Swift wyceniany jest na ponad miliard dolarów. Agnieszka Jasik, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Poprzestawiał krzesła w studiu, wykazując się niemałą krzepą. Teraz siedzi wygodnie i opowie o sporcie. Krzysztof Łoniewski. Zaraz ciebie przedstawię. Przestawię, a nie przedstawię. Także siedź spokojnie. W związku z tym, że za kilka minut studio olimpijskie, to w tym serwisie tylko wiadomości spoza igrzysk w Paryżu. Za nami dwa pierwsze mecze trzeciej kolejki w piłkarskiej PKO Ekstraklasie. Zagłębie w Lubinie 1-0 pokonało Puszczę Niepołomice. Gola za 3 punkty strzelił ledwie 18-letni Igor Orlikowski. To pierwsza wygrana ekipy Waldemara Fornalika w nowym sezonie. Także pierwszą zanotował Górnik Zabrze po tym, jak 1-0 ograł u siebie przy Roosevelta Pogoń Szczecin, mówi trener gospodarzy Jan Urban. Na Górniku znowu są emocje i to mnie cieszy. A jak jeszcze jest dobry wynik, to mnie cieszy jeszcze bardziej. I wydaje mi się, że możemy i powinniśmy być zadowoleni z siebie, bo po tych pierwszych 2 spotkaniach nie zapowiadało się na to, że na tle takiego przeciwnika zagramy tak dojrzałą piłkę, tak dojrzały mecz, gdzie wydaje mi się, że zasłużyliśmy na zwycięstwo. Trenera Urbana nie da się nie lubić. Tak jak zapachu metanolu, powiedzą kibice Żużla. W PGE Ekstralidze wczoraj jedno spotkanie zdecydowanie wygrane przez Motor Lublin. Obrońcy tytułu 55-35 pokonali u siebie Unię Leszno. Pozostając przy motorsporcie, Finn Kalero Vanpera pokazuje klasę na swoich śmieciach. Wygrał 4 z 8 wczorajszych odcinków specjalnych w Radzie Finlandii, 9. rundy samochodowych Mistrzostw Świata WRC i zdecydowanie prowadzi w klasyfikacji generalnej. Drugie miejsce zajmuje Brytyjczyk Calvin Evans, 3. 8-krotny mistrz świata, Francuz Sebastian Ogier. Jeszcze lekka atletyka i zapowiadająca się ultra ciekawie, jak powiedzieliby młodzi ludzie, rywalizacja sprinterska na 100 metrów podczas mityngu Diamentowej Ligi w Zurychu. Zawody odbędą się 5 września i do walki o zwycięstwo w bezpośrednim pojedynku staną mistrzowie olimpijscy i rekordziści świata w skoku o tyczce Armand Duplantis i w biegu na 400 metrów przez płotki Karsten Warholm. I proszę sobie nie myśleć, że Szwed tyczkarz nie ma szans z biegaczem Norwegiem. Rekord życiowy Duplantisa na setkę to 10 sekund i 57 setnych. Warholma 10:47. Tego jeszcze nie grali. Obaj są jeszcze przed swoimi startami na igrzyskach w Paryżu. Więcej o imprezie czterolecia za 10 minut w studiu olimpijskim. A co w pogodzie? Sponsorem audycji jest Invigo, producent herbicydu Cezaro, zwalczającego miotłę zbożową oraz chwasty dwuliścienne w zbożach. Odpowiadam. O tej porze w większości Polski mamy od 16 do 20 stopni, ale są też chłodniejsze miejsca na pograniczu łódzkiego i świętokrzyskiego oraz w górach poniżej 15 stopni Celsjusza o 8. A w najcieplejszym momencie dnia będzie od 14 stopni w obszarach podgórskich Karpat do 27 w centrum i na zachodzie. Deszcz tak przede wszystkim w południowo-wschodniej Polsce, ale także słabe opady deszczu możliwe po południu na Pomorzu. Sponsorem audycji było Invigo, producent herbicydu Cezaro, zwalczającego miotłę zbożową oraz chwasty dwuliścienne w zbożach. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. Setki informacji dziennie, reportaże, audycje i kontakt ze słuchaczami. Jesteśmy dla Was zawsze tam, gdzie dzieje się coś ważnego. Jednak bardzo łatwo to zniszczyć. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego od stycznia nie przekazuje abonamentu Polskiemu Radiu i większości rozgłośni regionalnych. Bez tych pieniędzy możemy zamilknąć na zawsze. Abonament to Wasze pieniądze, dzięki którym powstaje nasz misyjny program. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji łamie prawo. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy.

take nothing less than the supreme best. Do not obey, you must be forsaken, but you can pass the test. Just move on up to a greater day. With just a little faith, if you put your mind to it, you can surely do it. Na zegarach kwadrans po ósmej. Na sportowe emocje zaprasza sponsor programu TGE, Polska Grupa Energetyczna wspierająca polskich mistrzów sportów wodnych. Studio Igrzysk Olimpijskich w Trójce. Został w studiu na tym krześle, które sobie wybrał Krzysztof Łoniewski. Jest też z nami Darek Urbanowicz. Dzień dobry. Halo Paryż. Jakieś problemy, to zaczynamy od pytania do Krzysia w takim razie. Never even liked tennis anyway, napisał w mediach społecznościowych Andy Murray po swoim ostatnim meczu w karierze. Czy ty mu wierzysz? Tak. Tak? Można nie lubić tenisa i być takim mistrzem? Tak sobie myślę, wiesz co, jest kilku sportowców wybitnych, którzy mówili wprost, że nie lubili swojego sportu, a osiągali sukcesy. No ale dobrze, napomknąłeś, dobrze zajawiłeś, zagaiłeś. Zaczynamy studio od przypomnienia czwartego medalu dla Polski na Igrzyskach w Paryżu. Po brązowy to już trzeci z tego kruszcu, co sięgnęła w turnieju tenisowym Iga Świątek. W meczu o trzecią lokatę łatwo do 2-1 pokonała Słowaczkę Annę Karolinę Szmidlową. Po czwartkowej półfinałowej porażce z Chinką Jen i małym załamaniu nerwowym wczoraj była w dużo lepszym nastroju. Z uwagi na to, że w pewnym sensie musiałam przez ten tydzień grać dla wszystkich, nie był to najłatwiejszym turniej ogólnie, bo towarzyszyło dużo presji i cieszę się, że przede wszystkim nawet nie ogólnie z tego medalu, jakby to jest efektem po prostu pracy, ale z tego, że po wczorajszym meczu mam w stanie się ogarnąć, wejść dzisiaj na kort, być profesjonalną i po prostu zrobić robotę, bo no naprawdę wczoraj był ciężki dzień i w tenisie rzadko mamy taką sytuację, że po przegranej musimy wychodzić i grać kolejny mecz, więc z tego jestem najbardziej dumna. Brawa dla Igi Świątek i Julii Szeremety. Ją od brązowego medalu w turnieju pięściarek dzieli już tylko jedna wygrana. W 1/8 finału po efektownej walce pokonała Australijkę Tine Rahimi 5-0 i teraz skrzyżuje rękawice z portorykanką Ashley Jan Lozadą Motto. Zobaczyłam przed swoją walką, że wygrała. Na pewno bardzo trudna rywalka. Będzie świetna walka do ostatnich minut, do ostatnich sekund tak naprawdę, bo była w Francji z nami na obozie. Wygrywała z faworytkami, więc nie zdziwiła mnie tutaj jej wygrana. Mówiła Julia Szeremeta, która na tobie, Robercie, zrobiła wczoraj wielkie wrażenie. No, akurat byłem w redakcji i widziałeś, z jakim uśmiechem kończyła się ta walka. Zaczepiam. Nawet próbowałem, pamiętasz, naśladować tej tańce w ringu, ale to chyba nie wyglądało tak dobrze jak w przypadku Julii. Nie było źle. Sporo w tym było też brawury. Ja potem się przyjrzałem powtórce. Rzeczywiście to było bardzo efektowne, fajnie się to oglądało. Natomiast pamiętam jako adept sztuki pięściarskiej, że trener mówił, że nigdy nie opuszcza się gardy, jak widziałaś ona. No jak w Rocky, no, walczyła jak Rocky trochę. Tak, tak. Trochę też jak Tyson Fury. No dobrze, to zostajemy przy tematach pięściarskich, bo dzień wcześniej z turniejem pięściarek pożegnała się Aneta Rygielska. Toczyła bardzo wyrównaną walkę z Turczynką Sirmenelli, która no, jest takim hegemonem kategorii do 66 kg. Aneta, zdaniem nie tylko naszym, ale także wielu ekspertów, wygrała dwie rundy, trzecią przegrała. Natomiast no, jak to w boksie, sędziowanie bywa różne i niestety pożegnała się z turniejem i dość refleksyjnie opowiadała o tej walce, generalnie o podejściu do sportu, do Igrzysk Olimpijskich. Boks jest na tyle brutalny, że potrzeba tutaj bardzo dużo szczęścia, którego mi ewidentnie zabrakło. Trafiłam na pretendentkę do złotego medalu, która tak naprawdę od Tokio przegrała tylko jedną walkę i to ze mną na Mistrzostwach Europy, więc ja wiedziałam, że jestem w stanie ją wyeliminować i powtórzyć ten sukces. Niestety to się nie udało. Sędziowie też nie byli przychylni do mojego boksu, bo po pierwszych dwóch rundach myślałam, że wyjdę już zwycięsko i tak naprawdę już wtedy w tym momencie mamy wygraną walkę, ale tak nie było. Trzecia runda decydowała o starciu, no i przegrałam to starcie. No i jest to dla mnie bardzo ciężkie, bo tak jak powiedziałam, jestem w czołówce na światowych rankingach, a odpadam i nie mam tego medalu. No a niestety tak jest, że jeżeli nie masz medalu na szyi, to trochę się nie liczysz w boksie. No i ogólnie w takim świecie sportowym, myślę, rozliczani jesteśmy z rezultatów i to jest bardzo przykre. Nikt nas nie rozlicza z tego, ile wkładamy serca w treningi, ile pracy, jakimi jesteśmy ludźmi, jakie mamy wartości. tylko liczy się po prostu ten medal, a niestety boks jest na tyle brutalny, że tutaj nie wystarczą same umiejętności, ale też dużo szczęścia. Z Anetą Rygielską wczoraj w Domu Polskim w Paryżu rozmawiał Dariusz Urbanowicz. Można było ją spotkać na premierze filmu Jerzy Kulej. Główną rolę w tym filmie gra Tomasz Włosok i z nim też rozmawiał Dariusz Urbanowicz. Wtedy w tej adrenalinie, w tej miłości do tego, ja w ogóle tego nie traktowałem jako ciężkie. To było skomplikowane, bo faktycznie te sekwencje, one były długie, było ich wiele, ale chyba ta adrenalina, ale przede wszystkim nieprawdopodobne, ja czegoś takiego nie doświadczyłem jeszcze, ta miłość do tematu, do człowieka, o którym opowiadamy, do wszystkich, którzy to współtworzą, sprawiało, że ja się tym absolutnie nie męczyłem. Znaczy, moje ciało było zmęczone, naturalnie. Chyba te endorfiny, które były po i ten spokój, ta radość, jak po dobrym treningu. Walki najróżniejsze z różnych okresów były kręcone podobno przez tydzień i to było faktycznie po kilka godzin dziennie pięściarskiej mucki. Tak. No to jeżeli mówimy o tym w momencie, to było dość trudne. No bo faktycznie musieliśmy nakręcić dwie olimpiady, Mistrzostwa Polski, Derby Warszawy, kilka sparingów plus treningów. No i to w odstępie czasowym bardzo krótkim. I raz, że to było dość wycieńczające dla ciała, no to też ta głowa musiała spamiętać to wszystko. Na szczęście też dobieraliśmy tych partnerów i w ogóle jakby wszyscy, którzy tworzyliśmy to, mieliśmy do siebie takie zaufanie, że nawet kiedy no, wychodziło to poza choreografię, to czuliśmy się bezpiecznie, bo wszyscy, którzy brali udział w tych sekwencjach walk, którzy byli zatrudniani do walk, czy do Frołowa, chłopak, który przyjechał z Niemiec, polskiego pochodzenia, więc on był przygotowany boksersko. Tam każdy boksował, kto wchodził na ring. No to kto żyw na filmy Jerzy Kulej, miałem przyjemność poznać pana Jerzego, jeszcze kilka wywiadów z nim zrobić. Wspaniała postać, spodziewamy się też znakomitego filmu. A to też ciekawe, że i kultura obecna na igrzyskach, prawda? Ten Dom Polski żyje nie tylko pod względem sportowym. Rzeczywiście bardzo mi się to podoba, nie tylko mnie zresztą. No dobrze, Robercie, to jeżeli chodzi o wydarzenia dziś, to przede wszystkim siatkarze, godzina 17, gramy z Włochami, jesteśmy pewni awansu do ćwierćfinału. Fajnie byłoby ten mecz wygrać i z przytupem zameldować się w tej najlepszej ósemce. I być wysoko w drabince, bo tam rozstawienie też istotne. Absolutnie. No i osobiście dzisiaj będę bardzo mocno przeżywał start Pawła Tarnowskiego. On płynie w wyścigu finałowym w klasie IQ Foil windsurfingowej. Paweł bardzo długo był na drugim miejscu. Po ostatnim wyścigu eliminacyjnym spadł na czwartą pozycję, ponieważ uderzył w bojkę. Był wściekły po tym starcie, natomiast na pewno wystąpi w ćwierćfinale. To oznacza, że być może będzie musiał po prostu pływać więcej tych wyścigów, żeby zdobyć medale. Ja bardzo głęboko wierzę w to, że zaprzyjaźniony z trójką Paweł Tarnowski dzisiaj stanie na olimpijskim podium. Zasłużył na to jak mało kto. Czeka na ten jego sukces jego piękna żona Ada, jego cudowny roczny synek Henio. My też bardzo będziemy mu kibicować. Będziemy dzisiaj trzymać kciuki za Pawła Tarnowskiego. Ja też trzymam kciuki za Adriana Meronka. Wspominałem to nazwisko wielokrotnie przed samymi igrzyskami, w trakcie. Niestety Adrian dwie rundy rozegrał kiepsko. To nie jest jego turniej i tu cud się już nie wydarzy. Strata do liderów jest zbyt poważna, by walczyć o medal na igrzyskach w Paryżu, ale mimo to mam podobne odczucia do ciebie. To znaczy zasiądę, będę do końca wierzył i wspierał Adriana, bo inaczej się kibicuje, jak się kogoś dobrze zna i lubi, tak, prawda? To ty z Adrianem, ja za Pawłem. Tak jest i dzisiaj trzymamy kciuki. Podejrzewam, że Krzyśkowi więcej radości przyniesie to kibicowanie, ale też dołączam się do tego kibicowania Pawłowi Tarnowskiemu. Studio Igrzysk Olimpijskich w Trójce. Na sportowe emocje zaprosił sponsor audycji PGE, Polska Grupa Energetyczna wspierająca polskich mistrzów sportów wodnych. Artur Rojek, czyli człowiek związany z OFF Festiwalem, ojciec tego festiwalu, jak powiedział dziś Michał Kowarski. Teraz w Trójce, bez końca, mamy 23,5 minuty po 8. Trzymać w pionie, kiedy wieje. Jak zatańczyć, gdy się pali grunt, dziki wschód. Walczę, by przez chwilę poczuć siebie. Walnij mnie w głowę, gdzie jest skrót. Padam i już wiem, że ty gasisz we mnie wojny i przekładasz lód. Bierzesz mnie za rękę, gdy porywam nurt i możemy milczeć, tak normalnie milczeć, jak poranny śnieg, jak biały dym, aż ukoi. Możemy milczeć, tak normalnie milczeć, jak poranny śnieg, jak biały dym, aż ukoi. Powiedz, skąd u ciebie taki spokój, gdy zapałkę znów ci gasi deszcz. Tak na raz. Ja wciąż na to szczekam, ja na to warczę. Ratuj, nie wiem jak omijać czerń, przeżyć dzień. Gasisz we mnie wojny i przykładasz lód. Bierzesz mnie za rękę, gdy porywa nurt. Minut po godzinie 8. Artur Rojek, śpiewający bez końca. Tak, Artur Rojek, organizator OFF festiwalu, na którym Trójka jest także w ten weekend obecna. I proszę Państwa, nie lada gratka, bo kto dziś wystąpi, dziś w sobotę wieczorem na OFF festiwalu? Ano Grace Jones, gwiazda lat 80., nie tylko zresztą ze sceny muzycznej, słynna przeciwniczka Jamesa Bonda z filmu Zabójczy widok. Dziś także inne gwiazdy z zagranicy, przy czym słowo gwiazdy oczywiście przepuszczamy przez taki ofowy filtr, ale właśnie o poznawanie nieoczywistych dźwięków także w tej imprezie chodzi. A ze znanych nazwisk Edyta Bartosiewicz dziś zagra także na scenie OFF festiwalu. O tym wszystkim w Trójce na pewno dużo będziemy opowiadać. A właśnie na trójkowej antenie teraz zaśpiewa LP Girls Go Wild. baby, let's go. That's what she said. Sunshine, brighter than my love, is all in the name of. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Hiding somewhere beyond the rain, needing for the light, stormy Ciekaw jestem, z czym Państwu tak na pierwszą myśl kojarzy się Edynburg. Bo mnie kojarzy się z rugby. Nie będzie to nic odkrywczego. Stadion Merrifield, fantastyczna zawsze atmosfera podczas spotkań reprezentacji Szkocji. To jest moje pierwsze skojarzenie. Ale jeśli Państwo nie mają żadnego konkretnego, to być może od dziś będzie nim największy na świecie festiwal teatru ulicznego Fringe, który właśnie w Edynburgu się rozpoczyna i na miejscu jest nasz reporter Adam Dąbrowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak wygląda Edynburg w takim razie w tych dniach fringe'owych? Nie da się tego wszystkiego objąć rozumem. Chaos kontrolowany, mniej lub bardziej, tak można opisać festiwal. Niemal 4000 występów, małych i dużych. Szedłem wczoraj na tramwaj i tylko notowałem napisy z plakatów. Pokaz magii z prawnikiem czytającym w umysłach. Pam, pam, pam. Sherlock Holmes. Ostatnia sprawa. Ari, duch Korei, niesamowite stroje, taniec, śpiew, sztuki walki, wszystko w jednym. Spotkaliśmy tych państwa wczoraj, opowiadali nam o sobie w popołudniowym, zapraszamy do trójki. Ludzie 2.0, nowoczesny cyrk, ale też cyrk dla dorosłych. Jest monolog, w którym aktor Duncan Macmillan mówi do swojej pogrążonej w depresji mamy i wymienia jej powody, dla których warto żyć. Jest Cyrano de Bergerac zdekonstruowany, role odwrócone, to kobieta zabiega o względy mężczyzny, a nie odwrotnie jak w oryginale. Jest też przedstawienie, w którym aktorzy przebrani są za ciastka. Oczywiście nie omieszkałem ich nagrać, już wkrótce będą do Państwa mówić. Jest wreszcie nowa wersja Alicji w Krainie Czarów. Ja spotkałem wczoraj na ulicy białego królika. Dał się złapać, zapozował nawet do zdjęcia z trójkowym mikrofonem. Mogą to Państwo zobaczyć na moim Instagramie, podobnie jak inne festiwalowe scenki. One dziś się pojawią i pewnie jeszcze przez cały następny tydzień. Jak już królik zapozował, to szczerze mówiąc miałem na taką przez sekundę taką obawę, że rzuci się do ucieczki z tym mikrofonem, że będzie go trzeba gonić tą norą, że trzeba wyjść na drugą stronę do Krainy Czarów, a ja naprawdę się śpieszyłem. Mnóstwo deadline'ów, po prostu nie miałem czasu, żeby się użerać z szalonym kapelusznikiem, żeby debatować z panem Gąsienicą itp. itd. Na szczęście nic takiego się nie stało. Królik mikrofonu nie porwał, grzecznie go oddał, a potem opowiedział trochę o przedstawieniu. To świeża wersja musicalowa. Powstała w 2016 roku. Dobre kawałki taneczne, dobra muzyka. Wszystko kompletnie przesadzone, robione z entuzjazmem. Zawsze dajemy z siebie 100%. Dlatego naszą wersję z pewnością trzeba zobaczyć. Trzeba też pewnie zobaczyć ze względu na wielką kukłę kota ze znikającym uśmiechem. Kukłę, do środka której wchodzi 6 aktorów i nią porusza. Fringe to jest kawał historii teatru, ale także komedii. Tutaj, proszę Państwa, eksplodowała sława Fleabag, Phoebe Waller-Bridge. Przyjeżdżała jako nikomu nieznana komiczka. Na pokazie prasowym w ogóle zapomniała części tekstu, a teraz, proszę bardzo, jest honorową prezydentką Fringe. Tutaj na początku lat 60. przyjechało dwóch młodych komików, żeby przedstawić swój sketch o kradzieży korony Elżbiety II, rok 1964. Takie rzeczy wtedy jeszcze oznaczały kłopoty. Nadal istniała cenzura teatralna, która pojawiła się w czasach gorgiańskich. Ci panowie to Michael Palin i Terry Jones. Reszta to już historia. Zauważono ich i reszta to już Monty Python. Na początku lat 80. przebijało się tu trio Stephen Fry, Hugh Laurie i Emma Thompson. Słowem, na Fringe, proszę Państwa, warto być. Są i Polacy. Przy Conference Square od paru dni powstawał sześcian. Cube. Budowali go artyści z Instytutu Grotowskiego. Każdy detal się liczy, każda śrubka ma znaczenie i będzie wykorzystana do jednego z trzech spektakli. Nawet uliczne lampy zostały tutaj przetransportowane z Polski, tak żeby efekt był dokładnie taki, jak chcą twórcy. Te trzy przedstawienia to Granica. To jest właściwie performance oparty na twórczości osoby transpłciowej, Antoniny Romanowej, która dzisiaj walczy na froncie na Ukrainie. To Szeol o aborcji i o sytuacji po wyroku Trybunału Konstytucyjnego. No i wreszcie Grany bez słów. Nikt nie spotyka nikogo. Historia rozstania, niemożliwego rozstania, ponieważ dosłownie w godzinę, w której mężczyzna, dowiadując się o ciąży swojej partnerki, informuje ją o odejściu, ulega porażeniu prądem. Dostaje paraliżu, no i zostaje. Zostaje. Teraz powiem z nią. Zostaje w tym miejscu na zawsze. Nigdy już nie odzyskując tej jakości związku. Tak mówi nam o tym Jarosław Fred, dyrektor Instytutu. Sześcian wygląda imponująco, a w Edynburgu pojawiają się sześciany mini. Tradycją Fringe jest rozdawanie ulotek. Tego po prostu jest za dużo, tych przedstawień. Żeby dotrzeć do ludzi, trzeba wyjść do nich na ulicę i wręczyć im ulotkę. Ulotki w swojej trójwymiarowej wersji rozdają także Polacy, bo zamiast zwykłego kawałka papieru dodają mu kolejnego wymiaru i rozdają ludziom właśnie takie małe sześcianiki. Tych polskich akcentów jest sporo. Wczoraj opowiadałem Państwu o Furiozo, klaunada, teatr fizyczny, o hipermęskości, o chuliganie o wielkim sercu, Piotr Sikora. Z kolei grupa Il Pomodoro i Jakub Józef Orliński zmienią skrawek Szkocji w XVII-wieczne Włochy. W Szkocji zabrzmi muzyka barokowa. To w ramach tego bardziej już dostojnego Edinburgh International Festival, starszego brata Fringe'a, brata, który ruszył wczoraj wieczorem. Pojawiło się nazwisko Orliński, ostatnio głośne w świecie, bo przecież występował także na ceremonii otwarcia Igrzysk Olimpijskich. To nie lada gratka pewnie dla mieszkańców Edynburga i wszystkich szkocką stolicę odwiedzających. Jest wśród nich Adam Dąbrowski, pewnie w najbliższych dniach będzie dużo, dużo w Trójce o tym opowiadał. Nie wiem, czy obejrzysz wszystko, bo chyba się nie da, prawda? Nawet części pewnie dużej nie da się obejrzeć. Nikt chyba jeszcze nie obejrzał wszystkiego, co ma Fringe do zaoferowania. Na początku, w latach 40. to było 30 bodajże przedstawień, teraz jest ich prawie 4000. 4000 przedstawień i chaos kontrolowany, o nim w Trójce Adam Dąbrowski. Wielkie dzięki. Dziękuję. Ciężki jest los, chciałem tu coś, ale tylko ciebie mam tu teraz na pewno. Ciężki jest los, chciałem tu coś, ale nie chcę sam być tu teraz na pewno. Myślałem, że wszystko czego chcę to samotność i spokój na cały dzień. Nie za bardzo wiem skąd to wzięło się. Kolejne złe decyzje sprawiły, że chciałbym tylko tego, żebyś mogła tu zostać. Nie oddawać tych rzeczy, wracać i tak bez końca. Czarna polska jesień w kilku pustych kątach. Patrzę przez brudne okno, czekam na promień słońca. Ciężki jest los, chciałem tu coś, ale tylko ciebie mam tu teraz na pewno. Ciężki jest los, chciałem tu coś, ale nie chcę sam być tu teraz na pewno. Ciężki jest los, chciałem tu coś, ale tylko ciebie mam tu teraz na pewno. Ciężki jest los, chciałem tu coś, ale nie chcę sam być tu teraz na pewno. Myślałem, że wszystko czego chcę to muzyka i kilku przyjaciół mnie. Bezsensowny bieg, odeszli gdzieś. Trochę mojej winy w tym wszystkim jest. Myślałem, że trwa to będzie wieczność. W tym świecie nic nie jest na pewno. Mijają lata, ja jak dziecko uciekam w marzenia, które się nie spełnią. Ciężki jest los, chciałem tu coś, ale tylko ciebie mam tu teraz na pewno. Ciężki jest los, chciałem tu coś, ale nie chcę sam być tu teraz na pewno. Ciężki jest los, chciałem tu coś, ale tylko ciebie mam tu teraz na pewno. Ciężki jest los, chciałem tu coś, ale nie chcę sam być tu teraz na pewno. Ciężki jest los, chciałem tu coś, ale tylko ciebie mam tu teraz na pewno. Czy patenty motorowodne rozdawane są zbyt lekką ręką w Polsce? Czy za łatwo jest dostać, zdać egzamin i tak dalej? Takie Państwu pytanie dziś zadałem. Posłuchajmy odpowiedzi. 2 2 i 7 3. No niestety muszę stwierdzić, że to prawda. Ja osobiście przyłożyłem się, oglądałem różne filmiki, oglądałem kurs, po czym poszedłem na egzamin, no i niestety to się okazało. Jako jeden z nielicznych robiłem, a resztę to poszło jak ten pan tam cytował. No można się zastanowić tylko nad granicą wieku i nad granicą mocy silników dla motorowych wodniaków. Być może tutaj jest jakiś problem,